You know you shook me. You shook me all night long. Couldn't even turn me loose. Whoa, you shook me, pretty mama. You shook me all night long. Couldn't rest a bit. Kept on shaking me, baby. Oh, you done messed up my happy home. You know your movement, baby. Just like a hurricane. Oh, and that's a strong wind. Oh, you move me, pretty mama. You know you move me. Just like a hurricane. Didn't have a chance. Oh, you move me, pretty mama. Just like a earthquake, I move the land. Oh, she shook me all over. Όπως θα έχετε καταλάβει και όλα αυτά τα χρόνια που με, ακούτε, που με ακούγατε στην παλιά ΕΡΤ, ότι αποφεύγω να ανακατεύομαι, παρόλο που έχω τις προσωπικές μου απόψεις για όλα, σε ένα καταιγισμό ειδήσεων που μας ενδιαφέρουν και το ίδιο όπως εσάς και εμένα και την οικογένειά μου, γιατί πιστεύω ότι χρειάζονται και κάποια διαλύματα μακριά από όλα αυτά που βομβαρδιζόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ, ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες. Έτσι λοιπόν, δεν σημαίνει που μπαίνω κατευθείαν στο θέμα της μουσικής ότι δεν με ενδιαφέρει όλο αυτό που γίνεται τριγύρω. Απλά ένα διάλειμμα μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό ειδήσεων. Εκεί λοιπόν που μείναμε χθες, συνεχίζουμε σήμερα. Είχαμε σταματήσει στις 7.30 λόγω των εκτάκτων γεγονότων και είχαμε ξεκινήσει ένα αφιέρωμα σε τραγούδια που έχει συνθέσει ο Willie Dixon. Την αφορμή την πήρα για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Willie Dixon που ήταν χθες. Έτσι λοιπόν και στις δύο ώρες θα έχουμε ανάμεικτα τραγούδια από αυτά που έχει γράψει ο Willie Dixon και τα είπαν διάφοροι άλλοι και ο ίδιος, όπως τον ακούσαμε τώρα, αλλά και την επικαιρότητα που, όπως έχουμε πει, ότι από την 1η Ιουλίου εδώ στο Βήμα FM αυτές τις δύο ώρες θα είναι λίγο διαφορετικές από αυτά που κάναμε πιο πριν, με τα αφιερώματα βέβαια επευκαιρία διάφορο, έχουμε μια επέτειο, δεν την ξεχνάμε, αλλά θα δείτε ότι έχουμε διαφορετικό τρόπο παρουσίασης και τραγουδιών και των σχολείων που λέω πριν από κάθε τραγούδι μετά. Λοιπόν, Willie Dixon, ξεκινήσαμε και ακούμε ένα τραγούδι του Willie Dixon από τους Doors. Το Backdoor Man το είπε πρώτος το 60 ο Howlin' Wolf. Μετά το έκαναν και οι Grateful Dead, οι Doors, οι Blues Project και άλλοι. Backdoor Man που ακούσαμε από τους Doors ηχογραφήθηκε στο ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος και από ό,τι έτσι συνειδητοποίησα, μερικά από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα που αγαπήσαμε πήραν την ευλογία τους με τραγούδια του Willie Dixon, γιατί σχεδόν όλα στα πρώτα άλμπουμ τους ή στο πρώτο άλμπουμ τους έχουν τραγούδια του Willie Dixon που έχει γράψει δεκάδες κομμάτια, όπως σας είπα, και τα μοίρασε εδώ και εκεί και τα διασκεύαζαν πάρα πολύ. Ας πούμε το τραγούδι αυτό των Doors που κυκλοφόρησε το 1967, η πρώτη εκτέλεση είπαμε το 60, ηχογραφήθηκε και από άλλα ονόματα που ήταν κοντά σε αυτή τη μουσική, όπως Shadows of Night, Chicken Shack, Quicksilver's Messenger Service και τα λοιπά και τα λοιπά, ακόμα μέχρι η Soul Asylum. Πάμε τώρα σε έναν άλλον, το δίδυμο των μεγάλων του blues, ο Willie Dixon και ο Muddy Waters, που ο Muddy Waters ήταν αυτός που είπε πάρα πολλά τραγούδια του Willie Dixon σε πρώτη εκτέλεση. Shoot tombstone full of this wine, balls and chain. I'm drinking tea and tea, I'm smoking down a mine. I hope some screwball start a fight. I know you feel like I ain't no way, but stop what you're doing, baby, come over here. I prove to you, baby, that I ain't no swell, because I'm ready, ready as anybody can be. I am ready for you, I hope you're ready for me. I feel so good, I want you to know. One more drink, I wish you would. It takes a whole lot of loving to make me feel good. I'm ready, ready to anybody. I am ready for you, I hope you're ready Θα μείνουμε στο Muddy Waters για να ακούσουμε μία άλλη σύνθεση του Willie Dixon. Όλα τα τραγούδια που παίζουμε από όλους αυτούς είναι συνθέσεις του Willie Dixon. Το Hoochie Coochie Man, που είναι ένα από τα τραγούδια που είναι ορόσημα στην καριέρα του Muddy Waters, ήταν τραγούδι και αυτό του Willie Dixon. Το 1954 το ηχογράφησε ο Muddy Waters και εδώ έχουμε ένα all time classic set να συνοδεύει το Muddy Waters, όπως Little Walter, Otis Spann και Jimmy Rogers στην ηχογράφηση του κομματιού που ακούμε τώρα. The gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, he gonna be a son of a gun. He gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here. Everybody knows I'm here. I got a black cat bone. I got a mojo too. I got a John the Conqueror. I got to mess with you. I'm gonna make you girls leave me by my hand. Then the world will know I'm a hoochie coochie man. But you know I'm here. On the 7 hours, on the 7 days, on the 7 month, the 7 doctors say he was born for good luck, and that you see, I got $700. Don't you mess with me, but you know. Ακούσαμε δύο τραγούδια του Willie Dixon από τον Muddy Waters. Θα προχωρήσουμε τώρα σε καινούριο άλμπουμ και μετά θα επανέλθουμε σε άλλες συνθέσεις του Willie Dixon. Το δημοφιλέστερο άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτήν την εβδομάδα είναι το Dark Before Dawn, ένα άλμπουμ ηχογραφημένο από το συγκρότημα του rock Breaking Benjamin. Είναι το καινούριο άλμπουμ των Breaking Benjamin, ένα συγκρότημα που ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια και που ο frontman του group, ο Benjamin Burnley, άλλαξε όλα τα μέλη του συγκροτήματος και μένει ο ίδιος με νέα μέλη. From the lie that I have lived, is there anybody calling? I can see the soul within, and I am not worthy. I am not worthy of this. Are you with me after all? Why can't I? Nothing left at all. Stay with me, don't let me go. Until the ashes of Eden fall. Will the darkness fall upon me? When the air is growing thin, will the light begin to pull me to its everlasting will? I can hear the voices haunting. There is nothing left to fear, and I am still calling. I am still calling to you. Αυτή είναι η Breaking Benjamin, το συγκρότημα που έχει το δημοφιλέστερο άλμπουμ στην Αμερική σήμερα, αυτή την εβδομάδα, με 150.000 αντίτυπα πωλήσεις σε 7 ημέρες, ακόμα περισσότερο νομίζω από 150, 155, 156, το κατατάσσουν στον χώρο του alternative metal, του post-grunge, μετά grunge δηλαδή, από εκείνο του 90, και hard rock. Το άλμπουμ κλείνει με το Dawn, ανοίγει με το Dark, αφού λέγεται Dark Before Dawn. Πάμε στις ειδήσεις και συνεχίζουμε με αυτόν που θριάβευσε στο φεστιβάλ του Glastonbury. Η Ελευθερία Τυράκη είναι σήμερα στον ήχο, στο τηλεφωνικό κέντρο, η Αφροδίτη Πάπα Πορφυρίου. Έχουμε το τηλέφωνο 211-365-9995, επίσης τα SMS μπορείτε να τα στείλετε, Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010, στο Twitter από τις 4 στις 5 και στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, υπεύθυνη για τα διαδικτυακά, η Λουίζα Ζουγουρή. Λέγαμε λοιπόν ποιος είναι ο θριαμβευτής του φετινού Glastonbury που έγινε το περασμένο τριήμερο Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο, στην Αγγλία, είναι έξω από το Λονδίνο αυτό, και που δείχνει ένα ιστορικό φεστιβάλ rock που δείχνει το πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα για μία ακόμη φορά. Λοιπόν, ο καλλιτέχνης που είχε την μεγαλύτερη επιτυχία και ξετρέλανε τον κόσμο, πάνω από 100.000 τον είδαν σε σχέση με όλα τα άλλα τα ονόματα, ήταν ένας καλλιτέχνης, είναι ένας καλλιτέχνης, που ξεκίνησε στη δεκαετία του 70 με ένα soul συγκρότημα, τους Commodores, και μιλάμε για τον Lionel Richie. Σκέφτομαι λοιπόν ότι στη δεκαετία του 70 και του 80, όταν έκανε τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του ο ταλαντούχος Lionel Richie, το κοινό του rock δεν αποδεχόταν τα τραγούδια αυτά. Ήταν η εποχή που μεγάλωναν με διαφοροποιημένα τα μουσικά γούστα, ή θα ακούς soul ή θα ακούς rock. Δεν μπορούσε κάποιος να ακούσει και τα δύο. Τα μικρότερα αδέλφια ή τα παιδιά εκείνων που άκουγαν αυτή τη μουσική φαίνεται έχουν διαφορετική άποψη. Και εννοώ τα παιδιά, οι κοσάρδες που πήγαν στο Glastonbury. Γιατί αν κρίνουμε από τα ονόματα που εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια στο καθαρό εμο rock festival, πια αυτό δεν είναι ένα rock festival, είναι ένα αντιπροσωπευτικό φεστιβάλ του καιρού μας. Την προηγούμενη βραδιά είχε παίξει ο Kanye West. Ο Lionel Richie είναι καλλιτέχνης της pop soul, του funk, όσο ήταν και με τους Commodores, και 100.000 τον αποθέωσαν, φαίνοντας κατά πάσα πιθανότητα το άλμπουμ του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες μετά από χρόνια στο νούμερο 1 της Αγγλίας. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, carambo, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to mambo, fiesta forever. Come on and sing along. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song. Πόσο έξω από τα πράγματα φαίνονται πια, πάρα πολλοί σαραντάριδες, πενηντάριδες που είναι προσκολλημένοι σε ένα είδος μουσικής, όταν ένα από τα καλύτερα πράγματα της νεότερης γενιάς των εικοσάριδων είναι ότι ακούει πάρα πολλά και διαφορετικά πράγματα. Και μάλιστα από θεόν είναι καλλιτέχνη ο οποίος έχει περάσει τα 60, όπως είναι ο Λάινο Ρίτσι. ...66 ετών είναι ο Λάινο Ρίτσι, φανταστείτε, 66 ετών και αποθεώθηκε από 100.000 νέα παιδιά στο Glastonbury. Μόνο αυτό. Πέρυσι, σας θυμίζω, ήταν η Ντόλι Πάρτον που πήρε όλα τα χαρτιά εκεί. Φεύγουμε από τον μαύρο τον Λάινο Ρίτσι και πάμε σε έναν άλλο μαύρο, πολύ νεότερο, που γεννήθηκε το 1989... και στις επόμενες μέρες θα έχει και τα γενέθλιά του. Λέγεται Leon Bridges. Είναι ένα από τα πιο καυτά ονόματα της νέας σκηνής της Soul και ξεκινάμε, μέχρι θα έχουμε και ένα μικρό αφιέρωμα στις επιρροές του, θα ακούσουμε δύο μεγάλους που τον συγκρίνουν με αυτούς. Ξεκινάμε λοιπόν από το νέο άλμπουμ του Leon Bridges, Coming Home, με το ομώνυμο τραγούδι. Coming home to your tender, sweet loving. You're my one and only one. The world needs a bitter taste in my mouth, girl. You're the only one that I want. Wanna be your don't want nobody else. The world leaves a bitter taste in my mouth, girl. You're the only one that I want. Σε μια εντελώς διαφορετική εποχή, με μουσική να κυριαρχεί το hip hop, το rap και τα λοιπά, η χορευτική μουσική, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και σπουδαίο ότι βγαίνουν ακόμα καλλιτέχνες όπως ο Leon Bridges που ακούμε τώρα. Είναι ευχάριστο έστω και ένας να βγαίνει τη χρονιά τόσο καλός στον χώρο της αυθεντικής soul και του R&B. Είναι πολύ σπουδαίο. Ακούτε λοιπόν τον Leon Bridges στο Coming Home από το μόνιμο άλμπουμ. Θα παίξουμε κι άλλο ένα τραγούδι μέχρι τις 7. Και να, δύο από τα ονόματα που συγκρίνουν οι κριτικοί στην Αμερική τον Leon Bridges. Τώρα το πρώτο και μετά τις διαφημίσεις το δεύτερο. Sam Cooke. If you ever change your mind about leaving, leaving me behind, baby, bring it to me. Bring your sweet loving, bring it all home to me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I know I laughed when you left, but now I know I only hurt myself. Baby, bring it to me. Bring your sweet loving. Bring it all home to me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'll give you jewelry and money too. That ain't all. That ain't all I'll do for you. Baby, if you bring it to me, bring your sweet loving, bring it all home to me. Yeah, yeah, yeah, yeah. You know I'll always be your slave till I'm buried, buried in my grave. Oh, honey, bring it to me. Bring your sweet loving. Bring it all home to me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Try to treat you right, but you stayed out, stayed out till night. But I'll forgive you. Bring it to me. Bring your sweet loving. Bring it all home to me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Otis Redding. Oh, she may be weary. Them young girls, they do get weary wearing that same old shaggy dress. Yeah, yeah. when she gets weary, try a little tenderness. Yeah, yeah. Oh, man, that. You know she's waiting, just anticipating a thing that she'll never, never, never, never possess. Yeah, yeah. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. Gotta do. It's not just sentimental, no, no, no. She has her grief and care. Yeah, yeah, yeah. But the soft words, they all spoke so gentle, yeah. It makes it easier, easier to bear. You won't regret it, no, no. Young girls, they don't forget it. Love is their home, happiness. Είναι μεγάλη τιμή βέβαια για τον νεαρό Leon Bridges να τον συγκρίνουν με αυτούς τους δύο που ακούσαμε, δηλαδή τον Sam Cooke και τον Otis Redding, που μαζί με τον Ray Charles, τον James Brown και μερικούς ακόμα, είναι αυτοί που δημιούργησαν τη Soul. Ακούσαμε το Try a Little Tenderness σε μια εξωφρενική εκτέλεση από τον Otis Redding και πιο πριν το Bringing on Home to Me από τον Sam Cooke. Και οι δύο έχουν αποχαιρετήσει αυτόν τον κόσμο εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Ο ένας δολοφονήθηκε, ο Sam Cooke, και ο άλλος σε δυστύχημα, ο Otis Redding. Θα προχωρήσουμε τώρα να παίξουμε ένα δεύτερο τραγούδι από τον καινούριο, τον Leon Bridges, που έχει μεγάλη επιτυχία αυτή την εβδομάδα και σε Αγγλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένας τύπος που μεγάλωσε στο Τέξας, από εκεί, εκεί γεννήθηκε, σε μια μικρή πόλη στο Τέξας. Εμφανίστηκε στο φεστιβάλ South by Southwest, που και εκεί πολλοί νομίζουν ότι είναι φεστιβάλ rock, όμως δεν είναι έτσι. Εμφανίζονται και πάρα πολλά ονόματα και από άλλα είδη μουσικής. Και ακούμε τον Leon Bridges από αυτό το καινούριο άλμπουμ, το Coming Home, στο Better Man. Gonna be a better man to my baby. Give me all good love. I was laying with them Jezebels under perfume sheets. Got a golden smile, heart overflowing with kindness and love. But but it wasn't enough. What can I do? What can I do to get back to your heart? I'd swim the Mississippi River if you would give me another start, girl. Out to the morning, but baby, you're tender. Love's when I'm longing, baby, please. I'm down on my knees, babe. Ooh, I thirst for you, girl. Baby, I'm running to your well. What can I do? What can I do to get back to your heart? I'd swim the Mississippi River. What can I do? What can I do to get back to your heart? Εύχομαι να έχει την πορεία του John Legend, ο τύπος που παρουσιάσαμε σήμερα για πρώτη φορά, ο Leon Bridges και το album Coming Home. Μέσα σε αυτό το δίμηνο του καλοκαιριού θα ακούμε πάρα πολλά από τα καλοκαιρινά τραγούδια που αγαπήσαμε, είπαμε, από όλες τις δεκαετίες. Να λοιπόν τώρα ένα από αυτά του 1966. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs, the jingle too, a song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to summer wine, oh, summer wine. My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs, the time, and I will give to you summer wine, summer wine. When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head fell twice its size. Took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time, and I will give to you my summer wine. Oh, summer.